Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. To skoro natomiast ten przedmiot powinien być obowiązkowy, to dlaczego jedną rzecz nie powiedzieć, jest? Ponieważ tutaj słyszałam bardzo często takie wypowiedzi dotyczące podręczników, dotyczące przygotowania przedmiotu. Nauczyciele otrzymali pełen obszar, jeśli chodzi o materiały, które są potrzebne do prowadzenia tego przedmiotu. Przygotowaliśmy specjalnie wszystkie scenariusze lekcji, materiały, które są dostępne dla wszystkich nauczycieli na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Są bezpłatne, są z możliwością wykorzystania w szkołach. Co więcej, ponieważ wydawnictwa zwykle pomagają nauczycielom, w związku z tym my to samo zrobiliśmy dla nich. Przygotowaliśmy przykładowe programy nauczania dla szkoły podstawowej, dla szkoły ponadpodstawowej, tak żeby nauczyciele mogli z nich korzystać, tak jak korzystają z tych, które przygotowują zwykle dla nich wydawnictwa. To jest zadanie własne nauczyciela, ale to wsparcie uważamy, że w pierwszym roku funkcjonowania przedmiotu było bardzo ważne. No to co nie kolejna zadziałało? Kwestia są informatorów. No to co nie zadziałało? Jeszcze raz. Bo pani przez cały czas przedstawia argumenty mówiące, że wszystko jest super, nie ale nie jest super, skoro rzecz. 86% uczniów w Warszawie się wypisuje z przedmiotu. Nie, tylko ze szkół ponadpodstawowych. No mniej tak, więcej tyle samo się ale 57% w podstawówkach. No więc jeszcze raz. Jest to przedmiot nieobowiązkowy. Tyle samo mniej to więcej dlaczego jest nieobowiązkowy? To jest rzeczywiście pytanie dość poważne, raczej do naszego konserwatywnej części naszego rządu, który, przypomnę, protest ze strony naszych kolegów z PSL-u. Rzeczywiście uważam, że w dzisiejszych czasach ten przedmiot powinien być obowiązkowy, ponieważ jest przedmiotem, który jest potrzebny. Natomiast ja przypomnę, co się działo w momencie, w którym ogłosiliśmy funkcjonowanie tego przedmiotu. Przypomnę protesty prawicy, przypominam, co robi Kościół katolicki. Ja wczoraj byłam na Podlasiu. Ja wprost usłyszałam, że w kościołach, jak wierni wychodzili z kościoła, to wręczano rodzicom takie zaświadczenie o tym, żeby wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Nawet nie to, że w szkołach dostawali decyzję, tylko wychodząc z kościoła dostawali takie pismo. Powiem więcej. Na uroczystości, na której wczoraj byłam z okazji Dnia Nauczyciela, był obecny ksiądz. Wie pan, czemu poświęcił swoją wypowiedź w czasie Dnia Nauczyciela? Edukacji zdrowotnej i temu, dlaczego uważa, że to jest przedmiot szkodliwy. Niestety mam wrażenie, że zarówno Kościół katolicki, jak i politycy prawicy działali politycznie czy ideologicznie wbrew uczniom, wbrew ich interesowi. I mam wrażenie, że część Kościoła już to zauważyła. Dlatego, że wypowiedź na przykład arcybiskupa Galbasa, który zwraca uwagę, że list nie był odpowiedni, list episkopatu, myślę, że jest jednym z sygnałów, że Kościół zdaje sobie sprawę, że w ten sposób zaszkodził również samemu Kościołowi. No ale czy to nie jest musztarda po obiedzie? Przypomnę, że 66% Polaków negatywnie oceniło rolę Kościoła, jeśli chodzi o edukację zdrowotną. To, że się w to wtrącali. I teraz no ale wtrącili się skutecznie. No tak, ale zauważmy się, skutecznie dla kogo? Skutecznie dla kościoła, skutecznie dla uczniów. Zauważmy jedną rzecz. Ale to znaczy, politycy są słabsi od kościoła? Bo nie potrafiliście przekonać ludzi do tego, że ten przedmiot jest potrzebny. Może była potrzebna jakaś kampania informacyjna? Była kampania informacyjna. Przypomnę, że była. No może pani jeździ samochodem, w związku z tym nie bywa na dworcach, ponieważ była na dworcach kolejowych, była na pocztach. Kiedy? Była, kiedy ona się rozpoczęła? Ona była, z tego co wiem, w sierpniu. No właśnie. Ja się akurat nie zajmuję komunikacją. Ale rozpoczęła się zbyt późno, pani minister. Zawsze można zrobić więcej. I zawsze może być tak, że możemy jeszcze skuteczniej dotrzeć. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Że też jest rola mediów, też jest rola tych wszystkich, którzy racjonalnie patrzą na to, co jest potrzebne dzieci i młodzieży. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że mamy stan jednak dużego kryzysu psychicznego. No media akurat bardzo dużo mówiły o tym przedmiocie. I to wskazują, no, ale bardzo często krytycznie, co bardzo często zwracając uwagę nie na kwestie związane z tym, co jest w tym przedmiocie. My akurat w jakie są wartości. Mówiliśmy o tym, co jest w podstawach programowych. Dlatego musimy powiedzieć bardzo jasno, że ten rok jest na to, żeby rodzice przekonali się, że ten przedmiot jest przedmiotem, który zawiera treści potrzebne ich dziecku na całe życie. Kwestie profilaktyki. A może ten rok jest na to, żeby politycy wprowadzili po prostu to jako przedmiot obowiązkowy. Na pewno naszą wolą jako Ministerstwo Edukacji Narodowej jest to, że ten przedmiot powinien być obowiązkowy. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Mi zaimponowali młodzi ludzie z jednego ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy w zeszłym roku wygrali konkurs Zwolnieni z Teorii programem Kulki pod lupą. to był program dotyczący promocji samobadania jąder, który oni wśród swoich kolegów musieli przełamać siebie, musieli przełamać pewne tabu, które jest, że tak powiem, dla młodych ludzi rzeczywiście tematem, który jest trudny. Natomiast uznali, że to jest bardzo istotny i ważny temat, o którym muszą mówić również swoim rówieśnikom. I teraz spójrzmy, o czym jest edukacja zdrowotna. Między innymi o takiej profilaktyce. O tym, że jeżeli mamy 16-letnią dziewczynkę, która informuje, że wyczuła coś w swojej piersi i nie wiedziała, co z tym zrobić. Dość długo wahała się, czy powiedzieć matce. Ta matka zastanawiała się przez jakiś czas, czy już pójść do lekarza z dzieckiem, czy z dziewczynką, czy nie. Na szczęście okazało się, że było to ten głos niezłośliwy i udało się wyciąć, i udało się, żeby nic poważnego się nie stało. Ale o tym jest edukacja zdrowotna. O tym, jak się samobadać, o tym, kiedy reagować, kiedy się zgłaszać do lekarza. Trzeba było rodziców przekonać i uczniów. Wie pani co, rzeczywiście wprowadziliśmy coś, co uważam, że było bardzo potrzebnego w szkole i tak to oceniają Polacy. Bo jeżeli dwa razy więcej ocenia pozytywnie to, że edukacja zdrowotna pojawiła się w szkołach, niż tych, którzy oceniają negatywnie, to bardzo często te wybory rodziców dotyczące niezapisywania dziecka nie wynikały z ich poglądu na temat edukacji zdrowotnej, tylko ich z poglądu, że jeżeli jest to o 7 rano w szkole, w której potem lekcje zaczynają się o 9, no to pytanie brzmiało, jaka jest cena. Albo jeżeli to jest na 8 godzinie w piątek. I te decyzje nie miały charakteru negacji samej edukacji zdrowotnej, ale tego, jak to na przykład niektóre szkoły zorganizowały. I to będziemy na pewno analizować. Będziemy analizować, dlaczego w tej samej miejscowości jest szkoła, której się zapisało kilkadziesiąt osób i druga szkoła, taka sama, do której zapisało się równo 0 osób. Tak jest na przykład w Piotrkowie. 2 licea. Do pierwszego liceum rzeczywiście mają grupy, które się uczą tego. W drugim liceum nie zapisała się ani jedna osoba. To samo miasto, taka sama szkoła, tylko pewno inna organizacja ze strony dyrektora szkoły. A czy przed wyborami uda się wprowadzić ten przedmiot jako obowiązkowy? Tak jak powiedziałam, naszą wolą zawsze było, żeby to był przedmiot obowiązkowy. Natomiast dla mnie jest dość oczywiste, że musimy ten rok potraktować jako rok analiz. Jako rok, w którym zobaczymy, jak ten przedmiot funkcjonuje. Też już przypomnę, że za rok będą nie tylko te osoby, które dotychczas nauczały przedmiotów, które umożliwiają nauczanie edukacji zdrowotnej, ale również absolwenci studiów podyplomowych, one już się toczą w 11 uczelniach w całym kraju. Chętnych było dużo więcej niż miejsc. W sumie uruchomiliśmy 590 miejsc na tych studiach. To są w większości uczelnie medyczne. 7 spośród 11 uczelni to są uczelnie, które są albo uczelniami medycznymi, albo zawierają kolegium medicum, tak jak na przykład Uniwersytet Jagielloński. Na przykład w Białymstoku, gdzie byłam na otwarciu tych studiów podyplomowych, było 3 razy więcej chętnych niż, chyba 3 razy więcej chętnych niż miejsc, a nawet chyba więcej. W związku z tym jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ to oznacza, że nauczyciele też zdają sobie sprawę, że to jest przedmiot potrzebny i chcą tego przedmiotu uczyć. I ja powiem więcej. Byli też tacy nauczyciele, którzy mówią, chcemy skończyć te studia, nawet nie dlatego koniecznie, że będziemy uczyć tego akurat konkretnie przedmiotu, ale widzimy, jaka pomoc jest potrzebna naszym uczniom. I wiemy, że skończywszy tego typu studia, będziemy tą pomoc mogli udzielić. Chcę panią zapytać o sprawę 12-letniej Sary, która była najmłodszą sejmową reporterką, a w tej chwili jest wielki konflikt w szkole w Gdańsku. Szkoła wystąpiła o ograniczenie praw rodzicielskich rodziców Sary. Z kolei rodzice wystąpili wobec 50 osób o zniesławienie. I kwestią Sary zajmuje się Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży, bo według szefowej tej komisji Moniki Rosy nastąpiło tutaj komercjalizowanie wizerunku dzieci. Ojciec założył Sarze, kiedy miała 10 lat, profil na TikToku i tam no, bez względu na to, co mówią specjaliści o tym, że w internecie jest hejt, że przecież dzieci no, nie powinny mieć swoich kont. Rodzice tłumaczą, że to oni obsługują te profile, ale dziewczynka może czytać komentarze między innymi, które są mocno atakujące czasami. Jak sobie poradzić z taką sytuacją i czy ministerstwo zna sytuację tej konkretnej szkoły, bo tam jest chyba jakiś ogromny konflikt? My wspieramy tą szkołę, jeśli chodzi o wsparcie takie też prawne, dlatego że tam kurator działa, no ale tam jest Wydział Edukacji Miasta Gdańska, także tam rzeczywiście to wsparcie dla szkoły jest. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, to jest dużo szersza sprawa. To jest sprawa dotycząca tego, No, między innymi edukacji zdrowotnej, dlatego że my mamy w tej chwili bardzo duży problem związany z dostępem dzieci i masowego korzystania z mediów społecznościowych. To jest kwestia patostreamingu, to jest kwestia pornografii. Jest jednak raport Internet Dzieci, który jest dość przerażający, który pokazuje, jak wiele czasu spędzają dzieci w internecie, ale również, że korzystają dokładnie z mediów społecznościowych poniżej 13 roku życia. Przypomnę, że jest coraz więcej krajów, które w ogóle chcą ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, mimo tego, że te platformy ograniczają od 13 do 13 roku życia, czyli wolno od 13, to są kraje, które chcą prowadzić już granicę 15-16 lat, dlatego że uważają, że to jest po prostu treści nieodpowiednie dla młodszych dzieci. Tu mamy mowa, jest o dziecku, które wtedy było 10-letnie. W związku z tym po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności też rodziców, którzy często dokładnie komercjalizują wizerunek dziecka, prowadząc na tych mediach jakąś tam informacje, które dotyczą tego dziecka, gdzie są zdjęcia tych dzieci, filmiki tych dzieci, w momencie, w którym nie ma jeszcze tego uregulowanego prawem, w jaki sposób te dzieci w przyszłości będą się mogły do tej kwestii odnieść. My mamy czasy, w którym sztuczna inteligencja jest dowolnie w stanie przekształcić zdjęcie, film, w pornografię, w cokolwiek, co dotyczy, to może oznaczać krzywdę dziecka. Mamy formy przemocy, które polegają. Ale czy w tym konkretnym przypadku doszło do nadużycia takiego prawa do prywatności tego dziecka? Przede wszystkim prawo jeszcze nie jest w stanie, mam wrażenie, doścignąć zmian, które toczą się we współczesnym świecie. W tej chwili w Ministerstwie Cyfryzacji powstaje, czy już powstała ta ustawa dotycząca dostępu do treści takich pornograficznych. Tego, w jaki sposób sprawdzać wiek w internecie, w jaki sposób to weryfikować i w jaki sposób za to ma odpowiadać dostawca internetu. Dostawcy dokładnie treści. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, tak jak powiedziałam, niektóre kraje ograniczają dostęp do social mediów dla młodszych dzieci. Mamy sytuację, w którym są kraje, które wycofują się z bardzo silnej cyfryzacji w szkołach, gdzie na początku było to zakłyśnięcie się pod tytułem zrezygnujmy z pisania ręcznego na rzecz pisania cyfrowego. A my widzimy na podstawie też doświadczeń tych krajów, ucząc się na cudzych błędach, że wręcz w przyszłości nasze przedszkola będą przestrzenią wolną od ekranu, dlatego że musimy opóźniać ten okres tej inicjacji dzieci, jeśli chodzi o treści cyfrowe. I teraz to zresztą będzie po reformie 26 roku, że przedszkola mają być przestrzenią wolną od ekranów, od internetu, od tego wszystkiego, czym się zachłysnęliśmy, a co widać, że w tej chwili potrzeby dzieci są zupełnie inne. Natomiast jeżeli nawet patrzymy na ten raport Internet Dzieci, to on pokazuje jeszcze jedną rzecz. On pokazuje, że dzieci tylko pół godziny z tego spędzają w szkole w tym internecie, a 4 godziny w domu. I teraz bardzo duża jest odpowiedzialność rodziców, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kontrolują to, gdzie dzieci na tym internecie bywają. No bo często mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest w pokoju obok. Dziecko jest w pokoju obok, jest w związku z tym bezpieczne. A my nie zdajemy sobie sprawy, że te przestrzenie, w których ono w tym momencie jest, mogą być bardzo groźne. I teraz, albo że siedzi w internecie i uczy się angielskiego, a siedzi na TikToku. A ono jest tak naprawdę jakiś patostreaming i to jest jakiś dramat. I teraz to, co my robimy na przykład jako ministerstwo, to poza edukacją zdrowotną, to na przykład koniec września był tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla starszych dzieci, dla młodszych to był tydzień relacji dla klas 1-3, w którym we wszystkich szkołach w Polsce dostały szkoły scenariusze, materiały. Między innymi część tych materiałów była oparta na filmie Dojrzewanie, który jest dość jednak takim filmem przejmującym, gdzie było pokazywane, dlaczego musimy wzajemnie dbać o te dobre relacje, jak ważne jest to, żeby wzajemnie, można powiedzieć, nie hejtować się, dlaczego przemoc rówieśnicza, ten tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wynika również z badań, które pokazują, że 48% dzieciaków mówi o przemocy fizycznej, 44% o przemocy psychicznej. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby szkoła była bezpiecznym miejscem, to musimy zadbać o edukację, musimy zadbać o dokładnie takie działania profilaktyczne, jak tydzień przeciwdziałania przemocy. Szkoły mają w tej chwili coraz większe te standardy dotyczące opieki psychologiczno-pedagogicznej. To jest bardzo ważny element dla wszystkich rodziców, kwestia bezpieczeństwa dzieci w

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. News albo fake news. A dziś w audycji porozmawiamy o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Taki też jest tytuł raportu z badania dezinformujących kont sieci powiązanych.